At Neve's the Neve, so is a Blake. Dat is de film die echt kan spreken. Vaart je haar het looit, ga je mee naar Zandvoort. Geef je van het doek zo antwoord. De film die zingt en speelt zijn lied, zoals het klinkt op Broadway. Mevrouw zei zo, nou zijn we er man, nou ook mijn foto's moesten kan. Want haak je in de dood ooit voor, dan spreken fijn mijn foto's door. Uit elk portret, nacht om klokslag drie, zing de Broadway-melodie. Dat nu de foto's kunnen spreken, is vaak een straf dat zal gebleken. Geen fotograaf kan voor zijn eigen er nou meer één wat tussen krijgen. De film die zingt en speelt zijn lied, zoals het klinkt op Broadway. Een vrouw zei zo, nou zijn we er man, nou ook mijn foto's moesten kan. Want haak je in de dood ooit voor, dan spreken fijn mijn foto's door. Uit elk portret, nacht om klokslag drie, zing de Broadway-melodie.